jeszcze na oszczędności? Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd Eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 26 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kraje NATO powinny mówić jednym głosem w sprawie tego, co dzieje się w Rosji, podkreśla polski premier. VAT na żywność zerowy do końca roku. Wirus ptasiej grypy wykryty u padłych kotów. Premier Mateusz Morawiecki wezwał, by kraje NATO prezentowały spójne stanowisko wobec sytuacji w Rosji. Sobotni marsz grupy Wagnera na Moskwę, zakończony ostatecznie decyzją Jewgenija Prigożyna o odwrocie, był jednym z tematów omawianych w Bratysławie przez premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Mateusz Morawiecki ocenił, że sytuacja w Rosji staje się coraz bardziej niestabilna. A odpowiedzią na to musi być jedność stanowiska po stronie państw NATO. Musimy reagować w sposób bardzo mocno zintegrowany, zharmonizowany, po to, aby nie doszło nie tylko do jakiejś kakofonii na polu międzynarodowej komunikacji z naszej strony, ale przede wszystkim, żeby znajdować tą najbardziej właściwą odpowiedź, ten wspólny mianownik w odpowiedzi na nieoczekiwany rozwój wydarzeń, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnią sobotę. Radio Swoboda, powołując się na służby prasowe grupy Wagnera, podało, że z Jewgenijem Prigożynem nie ma kontaktu. Nie ma jasności, gdzie obecnie znajduje się koordynator rosyjskich najemników. Według sobotnich ustaleń miał wyjechać na Białoruś. Pojawiły się spekulacje, czy Mińsk zaprosił tylko Prigożyna, czy także jego żołnierzy. W rozmowie z portalem Polskie Radio 24.pl kapitan rezerwy Sławomir Pitera, uczestnik misji w Kosowie i Iraku, mówił, że przerzucenie na Białoruś nie tylko samego Prigożyna, ale też część grupy Wagnera sprawiłoby, że zgrupowanie to mogłoby destabilizować i przeprowadzać ataki od strony Białorusi na Ukrainę. Kapitan zwraca też uwagę, że najemnicy mogliby też doprowadzić do eskalacji na granicy polsko-białoruskiej. Musimy mieć świadomość, że w grupie Wagnera część osób pochodzi z państw afrykańskich czy Bliskiego Wschodu i mogą oni bez żadnego problemu udawać imigrantów i atakować naszych funkcjonariuszy i żołnierzy stacjonujących czy patrolujących obszary nad granicą, terroryzować imigrantów, a nawet dopuszczać się na nich zbrodni, zrzucając odpowiedzialność na polskich mundurowych, powiedział kapitan Pitera. Rząd przedłuża zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca roku. Jak przekazuje rzecznik rządu Piotr Müller, dzięki temu mają być utrzymywane pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Tak jak Państwo wiecie, do tej pory ta obniżona stawka VAT do 0% funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. Weszła ona w życie w lutym ubiegłego roku. Był to element drugiej tarczy antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy energię. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego i drugiego stopnia dla przeważającego obszaru kraju. Miejscami porywy wiatru mogą zbliżać się do 90 km na godzinę. Najsilniejsze burze wystąpią w województwie zachodniopomorskim i na zachodzie lubuskiego. Zaczną pojawiać się późnym popołudniem, mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Będą obserwowane opady deszczu do około 30 mm. Ale porywy wiatru mogą osiągać wartość nawet 90 km na godzinę. Front atmosferyczny będzie przemieszczał się z zachodu na wschód, dodał Grzegorz Walijewski. W pierwszej części nocy burze będą występowały od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, aż po dolnośląskie. W drugiej części nocy bardziej na wschód, czyli od pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego po opolszczyznę. W tych regionach burze będą nieco słabsze. Punktowo może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą zbliżać się do 85 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wirus ptasiej grypy H5N1 wykryty w 9 z 11 próbek padłych kotów z Lublina, Poznania i Trójmiasta. Na razie nie udało się ustalić źródła zakażeń. Wstępne badania wykluczają pochodzenie wirusa grypy, który powodował w ostatnich tygodniach zachorowania u MEF, mówi dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, profesor Stanisław Winiarczyk. W tym momencie nie wiemy jeszcze, skąd ten wirus się pojawił, w jaką drogę przebył do momentu, aż dotarł do kota. Jedno, co wiemy na pewno, to, że nie jest to wirus MEWI. Główny lekarz weterynarii zwołał naradę, na której ma być mowa o tym, jak dalej działać w sprawie zakażeń u kotów. Rekordowa wygrana w rumuńskim Lotto. Szczęśliwiec z Bukaresztu wytypował 6 z 49 cyfr i wygrał ponad 10 milionów euro.

Trochę na lochy w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, młodzi Francuzi zacierają ręce, zwłaszcza ci, których ręce świerzbią, aby dorwać się do kierownicy. Oto proszę Państwa, od stycznia już 17-latki będą mogły prowadzić we Francji samochód. Rząd francuski właśnie ogłosił, że szykuje zmiany w prawie. I o tym Kuba Witkowski. Gdyby w Polsce dać taką propozycję, młodzi ludzie pewnie by też ochoczo przyklasnęli. Potwierdzam, że od nowego roku będziemy mogli we Francji ubiegać się o prawo jazdy już w wieku 17 lat i będziemy mogli też prowadzić samochód. To premier Francji Elisabeth Borne, która w rozmowie z dziennikiem West de France tłumaczyła zmiany w prawie, które tak młodym ludziom dadzą możliwość samodzielnego prowadzenia samochodów. W Polsce granica to 18 lat, ale młodsi też mają pewne opcje. Od dłuższego czasu 14-latki mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM, a 16-latki o kategorię B1. Uprawniają one do jazdy skuterami i lekkimi autami. Mówimy generalnie o ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę. Wyjaśnia Filip Grega, instruktor jazdy. Natomiast już kategoria B1 to są takie malutkie, ale jednak samochody. Tyle, że nie da się nimi poszaleć i to kluczowa cecha, bo kierowcy w tym wieku nie należą do najbezpieczniejszych, wręcz odwrotnie. Jest to grupa charakteryzująca się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tysięcy populacji. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Co szczególnie ważne, o ich ciężkości świadczy 55,5% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. I przykładów nie trzeba daleko szukać, od miniony weekend i okolice Pucka. 19-letni mieszkaniec powiatu puckiego, kierując Volkswagenem, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Relacjonuje aspirant sztabowa Joanna Samula-Gregorczyk. Niestety kierujący poniósł śmierć na miejscu. Dlatego francuski pomysł, choć atrakcyjny i być może ułatwiający życie, może budzić obawy. Trzeba zaznaczyć, że jest to grupa osób, które cechuje brak doświadczenia, brak przewidywania sytuacji awaryjnych. Jednocześnie występuje tutaj duża skłonność do brawury i ryzyka. Bo jak pokazują badania, w tym wieku trudno o trafne decyzje. To jest mechanizm, który jakby daje możliwość takiego niemyślenia o tym, że jesteśmy śmiertelni. Tłumaczy dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. To jest czas, w którym te mechanizmy się kształtują i to jest raczej takie poczucie, że śmierć mnie nie dotyczy. No tak jak wypadek mnie nie dotyczy. Ale dla instruktora jazdy Filipa Gregi to za słaby argument. W Polsce instruktorem nauki jazdy, a więc tym nauczycielem, mentorem, który uczy używania urządzenia, które zabija, samochód zabija, może być osoba, która posiada 20 lat. Więc myślę, że mimo wszystko tutaj bicie się o jeden rok w tą czy w tą jest mniej istotne niż odpowiednie wychowanie tej osoby. Niestety, i to znów obserwacje psychologów, wychowanie idzie w kąt, jeśli obok w aucie siedzą rówieśnicy. 160! Ja już nic innego nie chcę. Bokiem przez skrzyżowanie! To jest jazda! Wówczas ważniejsze staje się zdobycie uwagi i uznania. A szybka i ryzykowna jazda ma temu właśnie służyć. Aż mi ciarki przechodzą, idiotu! No i tak, ciarki przechodzą czasami, jak się widzi to, co się wyprawia na naszych drogach. Państwa zdanie w tej sprawie? 2 2 7 3. Czuję, że dyskusja właśnie się rozpętała. Yeah.

tyle siły w sobie, można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. I Julia Pietrucha. Drogi proste w audycji popołudniowej. 21,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Wracamy teraz do głośnej sprawy zabójstwa Polki na greckiej wyspie Kos. Wśród mieszkańców regionu zżyła dyskusja o wpływie emigrantów na bezpieczeństwo. Podejrzanym o zamordowanie 27-letniej Anastazji jest emigrant z Bangladeszu, który od 11 lat mieszkał na wyspie. Prokuratura postawiła mu zarzuty zgwałcenia i zamordowania dziewczyny. Mieszkańcy Kos są wyczuleni na kwestie przybyszów z krajów odrębnych kulturowo. W latach 2015-2016 przeżyli istny napływ tysięcy uciekinierów, głównie z Syrii, Pakistanu i Afganistanu. Na miejscu na wyspie Kos jest nasz reporter Maciej Jastrzębski. W szczytowym momencie kryzysu migracyjnego z pobliskiej Turcji na Kos docierało średnio kilkuset emigrantów dziennie. Część z nich koczowała na ulicach i plażach. Wtedy baliśmy się o bezpieczeństwo naszej i naszych dzieci, wspomina Anna Repesi, Polka mieszkająca na wyspie od 30 lat. Tak, pojawia się taka kwestia. Znaczy wydaje mi się, że po prostu wszyscy tutaj obawialiśmy się trochę w 2000, o ile dobrze pamiętam, 15 roku. Bo wtedy mieliśmy kilkanaście tysięcy uchodźców, prawda? Wtedy na pewno obawialiśmy się. Wtedy właśnie było to, że wieczorem nie chcieliśmy za bardzo, żeby nasze dzieci chodziły same, ale w tej chwili absolutnie. Inna z naszych rodaczek, Maja Pasanikolaki, dodaje, że była bardzo zdziwiona i zaniepokojona, gdy dowiedziała się, że zamordowana dziewczyna była widziana w towarzystwie emigrantów. Byłam w szoku, że właśnie, że taka sytuacja, no jak, mówię, poszłam, mówię, znała tego chłopaka, kto to w ogóle był, no jak, z Bangladeszu, mówię, pod sklepem, mówię, słuchaj, no jak to się stało? Kobieta wspomina, że gdy greckie władze postanowiły wybudować na wyspie ośrodek dla emigrantów, mieszkańcy przez kilka tygodni organizowali protesty. My też z tymi właśnie nacjami takimi właśnie jak Bangladesz czy tam Pakistan też nie mamy za bardzo kontaktu, bo oni też żyją, że tak powiem, razem ze sobą, nie mają też za bardzo kontaktu tutaj z tutejszymi. Też społeczność nie za bardzo tych emigrantów tolerowała, no zawsze były jakieś takie głosy, że no nie chcieli ich, tak? I też jak powstał ten hotspot, gdzie oni tam żyją, to kilka tygodni mieszkańcy tutaj protestowali przed powstaniem tego hotspotu, bardzo nie chcieli. Wszyscy się oczywiście bali. Też ta miejscowość teraz, gdzie ten hotspot jest obok, tam no nie ma za bardzo takich opinii dobrych. No boją się ludzie, no wiadomo, czegoś, co się nie zna i co jest takie, no wiadomo, inna religia, inna. Też to są przeważnie właśnie mężczyźni w młodym wieku, w takim wiadomo, no to każdy jednak jakieś tam z tyłu głowy zawsze ma obawy. Zwracają na to uwagę niektórzy Polacy odwiedzający w ostatnich dniach kraje basenu Morza Śródziemnego, borykające się z napływem uchodźców. No po prostu będzie coraz gorzej, jeżeli chodzi o tą sytuacji migracyjnej, to coraz gorzej będzie także w Polsce. Takie przypadki mogą być częstsze. Dziś w ośrodku dla uchodźców przebywa około 1000 osób. Czekają na weryfikację złożonych dokumentów, aby otrzymać zezwolenie na legalny pobyt na wyspie. W ocenie Mai Pasanikolaki nie jest już tak niebezpiecznie, jak było w okresie kryzysu migracyjnego, ale obawy o bezpieczeństwo pozostały. Z wyspy Kos Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. That's what I said now. Princess, princess who adore you. Just go ahead now. Well, there's diamonds in his pockets. And that's a friend now. This one, who wants to buy you rockets? Ain't it his head now? Marry him, or marry me. I'm the winner, like a flip, can't you see? I ain't got no future up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby. Doctors w audycji popołudniowej. Zbliżamy się do 16.30. Za chwilę u nas Radio Nawigator, potem wiadomości w skrócie, będzie też ekonomia i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosyć. Nowa gra Ekspres Losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Wakacje się zaczęły, na ulicach naszych miast zrobiło się widocznie luźniej, ale czy tylko na ulicach? O tym Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam, niestety tylko na ulicach, bo na autostradach i tych większych drogach ruch jest bardzo duży. Chociażby we Wrocławiu na autostradzie A8 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód. Ponad 15-kilometrowy korek na dojeździe do 8 kilometra, gdzie zderzyło się 5 samochodów ciężarowych. Teraz droga 27, 6 osób zostało rannych w zderzeniu trzech osobówek, do którego doszło na 53 kilometrze drogi w Świdnicy. Na trasie Zielona Góra Nowogród Bobrzański jest ruch jednym pasem dla obu kierunków. Autostrada A1 między węzłem Brzeziny a węzłem Łódź Północ, 304 słupek, zderzenie dwóch ciężarówek i zwężenie w kierunku Gdańska do jednego pasa. Teraz wspomniany Gdańsk, utrudnienia między węzłem Karczemki a węzłem Lotnisko. Po zderzeniu dwóch osobówek lewy pas w kierunku Gdyni jest zablokowany. Na koniec sprawdzamy Kraków, gdzie zakorkowana jest obwodnica. Spalniamy od węzła Zakopiańskiego do węzła Tynieckiego w kierunku Balic. Radio Nawigator Trójki. 16.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Premier Mateusz Morawiecki wezwał, by kraje NATO prezentowały spójne stanowisko wobec sytuacji w Rosji. Sobotni marsz grupy Wagnera na Moskwę, zakończony ostatecznie decyzją Jewgenija Prigorzyna o odwrocie, był jednym z tematów omawianych w Bratysławie przez premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Pracowity początek wakacji dla ratowników Topru. Od piątku udzielali pomocy 13 osobom. Niektóre akcje ratunkowe trwały wiele godzin i wymagały udziału kilkunastu ratowników. Dziś na drodze do Morskiego Oka z powodu zatrzymania akcji serca zmarł turysta. Wirusa ptasiej grypy potwierdzono w 9 z 11 próbek pobranych od kotów i przebadanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Dodatnie próbki pochodzą z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina, poinformował główny lekarz weterynarii. Na razie nie udało się ustalić źródła zakażeń. 6 ton narkotyków zniszczyły portugalskie służby. To była głównie kokaina i haszysz. Zostały zutylizowane w jednej ze spalarni w Lizbonie. Jak informuje policja z Portugalii, w ciągu ostatniego półrocza skonfiskowała więcej narkotyków niż w całym ubiegłym roku. Od stycznia do czerwca około 11 ton kokainy i 30 ton haszyszu. Więcej informacji o 17. Ekonomia w Trójce. i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rząd przedłuża zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca roku. Jesienią będą podejmowane decyzje w sprawie cen gazu i prądu na przyszły rok. Będą zależeć od sytuacji geopolitycznej, a w czwartym kwartale zapadać mają decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1% wobec 5,2% w kwietniu, podał GUS. Jak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, spadek wynika z efektów sezonowych. Ciepłe miesiące co do zasady sprzyjają wzrostowi zatrudnienia, między innymi w takich sektorach jak budownictwo, turystyka czy chociażby rolnictwo. Przedsiębiorcy nadal radzą sobie bardzo dobrze i nie zmniejszają popytu na pracę, mimo że inne wskaźniki makroekonomiczne wyraźnie sugerują spowolnienie. Zmiana cennika bez zgody dostawcy, a także obniżanie ceny za mleko w okresie wypowiedzenia umowy to przykłady nieuczciwych praktyk stosowanych przez Mlekpol. Do ich zaprzestania spółdzielnie zobowiązał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a mówi o tym prezes urzędu Tomasz Chrustny. Spółdzielnia uniknęła kary pieniężnej, gdyż niezwłocznie po zapoznaniu się z naszymi zarzutami zaproponowała zmiany umów i praktyk handlowych w kierunku oczekiwanym przez nas. Dokonała również zwrotu na rzecz dostawców kwot, o które wcześniej obniżyła ceny płacone dostawcom w okresie wypowiedzenia umowy. A wkrótce rolnicy mają dostać też zaległe odsetki. Od stycznia do marca Ukraińcy wydali w Polsce blisko 1,5 miliarda złotych, czyli ponad 2 razy więcej niż rok temu, wynika z raportu Personal Service. Tym samym wracamy do wyników notowanych przed pandemią. Dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,54, a kurs funta brytyjskiego to 5,15 zł. No i zaczęło się, proszę Państwa. Pierwsze krople deszczu już w tej chwili w Szczecinie, Świnoujściu i w ogóle na północno-zachodnich krańcach kraju. Ten front pomału zaczyna wkraczać do Polski i za chwilę także będzie grzmieć i błyskać się. Na zachodzie ten front będzie się rozwijał, będzie stopniowo wzrastać zachmurzenie do dużego. No i wieczorem czekają nas burze już wzdłuż całej naszej zachodniej granicy. Burze z opadami deszczu. Przelotnymi co prawda, ale lokalnie te opady mogą przemienić się w grad. Ciepło na termometrach od 24 stopni na krańcach wschodnich do około 30 w województwie lubuskim. Chłodniej nieco na Podhalu, 22 stopnie. Wiatr słaby, no ale jak burza, to będzie wiało mocniej. Trójka. Program trzeci. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, caught a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone, and my soul has on loan. To be near you, I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. For now. doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Formacja Editors. Zapraszamy do Trójki za 21,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, w przyszłym roku w Polsce pojawić się mają pierwsze strefy czystego powietrza. Mają, ponieważ póki co zainteresowane miasta w większości nie przyjęły konkretnych przepisów. Przedmiotem dyskusji jest nie tylko ich zakres, ale też to, jakie auta nie będą mogły do nich wjeżdżać. Sprawie przyjrzał się Michał Fedusio. Strefy czystego transportu mają spowodować redukcję spalin w miastach, ich mniejsze zakorkowanie i więcej przestrzeni do rozwoju komunikacji zbiorowej czy jednośladów. Póki co władze samorządowe i mieszkańcy skrupulatnie przyglądają się propozycjom idącym w tym kierunku, a uchwałę na poziomie Rady Miasta udało się przyjąć dotąd jedynie radnym z Krakowa. Informuje tamtejszy dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek. Ostatni rok to jest kilkanaście miesięcy takiej intensywnej pracy nad tym, żeby wypracować ten kompromis i to oznacza, że jednak udało się wprowadzić przepisy, które nie są tak proste, bo to jest pierwsza uchwała w Polsce. Nie ma się na czym wzorować, nie ma czego skopiować, tak? Część radnych mówiła za słabo, część radnych mówiła, trzeba troszeczkę przystopować, a na końcu stwierdzili, faktycznie to jest kompromis, znaczy udało nam się przygotować uchwałę, która jest kompromisowa. Przyjęty w Krakowie kompromis zakłada, że cały teren miasta będzie strefą czystego transportu, a do miasta od połowy przyszłego roku nie będą mogły wjeżdżać stare auta napędzane dieslem z uchwalonymi wyjątkami. Cykl konsultacji społecznych na temat wdrożenia podobnej strefy ma za sobą stolica. Władze Warszawy proponują, by strefą objąć fragment miasta, a radni wstępnie założyli, że przepisy przyjmą w ciągu 5 miesięcy. Wszak rozwiązania miałyby funkcjonować od nowego roku. Miasto do tej pory w swojej propozycji zawarło strefę, która zajmuje około 7% powierzchni stolicy. My optujemy za tym, żeby strefa była dużo szersza, z praską stroną i ulicą Wyszyńskiego po stronie zachodniej, czyli szerszy obszar miasta, dlatego że wówczas będzie ona jednak dotyczyć większości pojazdów, które poruszają się po stolicy. Dodawał Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Konsultacje z mieszkańcami oraz chęć powołania podobnych stref zgłaszają inne miasta, chociażby Wrocław czy część aglomeracji śląskiej. Jednak część organizacji oraz grup mieszkańców obawia się wprowadzenia rozwiązań, które mogą utrudniać dotarcie do centrów miast czy wymuszać kosztowną zmianę pojazdu. Miasto utrudnia życie, wprowadzając i testując coraz to nowe rozwiązania. Około 300 takich stref funkcjonuje w całej Europie, ale one zamykają się w obszarze, powiedzmy, Śródmieścia, centrum. Będziemy informować mieszkańców w różnych kampaniach społecznych, wyjdziemy pewnie na ulicę. Będziemy również starali się reprezentować poszkodowanych strefą czystego transportu przed sądem. Na tempo prowadzenia konsultacji, a następnie uchwalania przepisów, w najbliższych miesiącach wpływ będą miały też nadchodzące wybory samorządowe. Nowe Rady Miasta mamy wybrać wiosną przyszłego roku. Strefy czystego transportu w naszych miastach. Tematem zajął się Michał Fedusio. Jak w lustro płynę przed siebie luźno. Nie rzucam słów na próżno. Nie tracę czasu, a wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Mi dodaje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ognie w nocy. I to już postanowione. Od nowego roku 17-latkowie będą mogli mieć prawo jazdy, będą mogli jeździć samochodami, a my w audycji popołudniowej pytamy, no właśnie, czy w Polsce powinniśmy to naśladować? Dać 17, a może nawet 16-latkom kierownicę do ręki, czy nie dać? 2 2 7 3. Powiem szczerze, jak najbardziej jestem za. Dlatego, że czym skorupka za młody nasiądzie, to na stare szkroć. W czasach, gdy ja chodziłem do szkoły średniej, to u nas był taki przedmiot PO, przysposobienie obronne. Był kurs na prawo jazdy. I jak było rozdanie świadectw maturalnych, to pan dyrektor wręczał świadectwo maturalne, a szef Ligi Obrony Kraju wręczał nam normalnie prawa jazdy. Ale moim zdaniem prawo jazdy to minimum 18 lat. Ja jestem rocznik 55, prawo jazdy mam wydany 11 sierpień 72. To było normalne. Ja do tej pory mam A plus B, czyli motocykl i samochód osobowy. Do tej pory jeżdżę odpukać bezwypadkowo. Odpukujemy. Opytak dalej, 2 2 7 3. Dawać młodym prawo jazdy wcześniej od 16, a może 17 roku życia, czy nie? Zdania, jak słyszą państwo, są podzielone. 2 2 7 3. About 17, big and strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah me, and I could tell it would be long that he was with me. I love rock and roll, smoking up time in the jukebox, baby. I love rock and roll, smoking up time at dance. Z zespołem The Black Hearts. Za 11 minut godzina 17 w audycji popołudniowej wracamy do tego, co działo się w ostatnich dniach w Rosji. Bardzo powoli opada kurz po tych weekendowych wydarzeniach w Rosji, gdzie doszło do buntu najemników z grupy Wagnera. Ich przywódca Jewgeni Prigożyn w ramach zawartego z Kremlem porozumienia zatrzymał swoje jednostki i wyjechał na Białoruś. Polskie władze uspokajają jednak, że nie podnosi to zagrożenia dla naszego kraju. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szef najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera wyjechał z zajętego przez podległe mu jednostki Rostowa nad Donem jeszcze w sobotę wieczorem. W myśl porozumienia, jakie zawarł z Kremlem, miał udać się na Białoruś, a wraz z nim część jego podkomendnych. Wiadomo jednak, że do buntu przeciw dowództwu rosyjskiej armii nie przyłączyli się wszyscy Wagnerowcy. Sekretarz stanu w kancelarii polskiego premiera i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn przekazał, że mimo tego Polska musi teraz bacznie obserwować sytuację na Białorusi. Nie wykluczył też, że przeniesienie się Jewgenija Prigożyna do tego kraju może skutkować eskalacją napięcia na granicy Białorusi z Polską. Nie możemy wykluczyć, że Prigożyn na Białorusi będzie wykorzystywany po to, żeby eskalować bardziej chociażby tę operację hybrydową, która uderza także w Polskę bezpośrednio. To jest oczywiście kwestia do monitorowania i polskie służby na pewno będą to monitorowały. Mówiąc o operacji hybrydowej przeciw Polsce, Stanisław Żaryn wskazał m.in. na wspieranie przez władze Białorusi nielegalnego przekraczania przez osoby z Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu czy Afryki granicy białorusko-polskiej. Minionej doby w ten sposób usiłowało się przedostać do Polski prawie 160 osób. Byli to m.in. obywatele Tadżykistanu, Erytrei, Afganistanu, Gambii, Syrii oraz Iranu. Podana przez Straż Graniczną liczba nie jest wyższa niż w ostatnich miesiącach, ale wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Od początku roku polskie służby odnotowały już ponad 12 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Wczoraj granicę polsko-białoruską odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Obejrzał tam działania polskich służb granicznych oraz zbudowaną w ostatnim czasie graniczną infrastrukturę. Dziś możemy powiedzieć, Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Granice są strzeżone, jednostki wojskowe są odbudowywane, armia jest modernizowana, Straż Graniczna jest rozbudowywana i wzmacniana poprzez odpowiedni sprzęt. Granica od strony zarówno tutaj białoruskiej, jak i od strony rosyjskiej jest umacniana poprzez perymetrię, czyli specjalne urządzenia elektroniczne, które służą do analizy nielegalnych przejść, do analizy ruchu przy granicy. Szef polskiego rządu był m.in. w Krynkach, tuż obok granicy z Białorusią, gdzie obejrzał fragment granicznej zapory. Odwiedził także 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy. W tej samej jednostce zjawił się także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślił, że w rejonie granicy z Białorusią jest więcej jednostek niż tylko ów pułk. Rozwija się także pierwsza